الله أكبر الله أكبر. اور یہ وہ عمل ہے جب انسان کام کو اتنا اچھا کرتا ہے تو دنیا کے اندر بھی جس کا کام ہو وہ کتنا خوش ہوتا ہے. عبادت کے لیے جب انسان کھڑا ہو تو کوئی اور خیال نہ ہو. اس لیے حدیث قدسی ہے, یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, اے آدم کے بیٹے عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے. کیا ہوگا جب تم عبادت کے لیے فارغ کر لو گے؟ املأ یدیک مالا واملأ قلبک غنا, میں تیرے ہاتھوں کو بھی رزق سے بھر دوں گا اور تیرے دل کو بھی غنا سے بھر دوں گا. وإلا تفعل, اور اگر تم نے عبادت میں بھی کھڑے ہو کے اپنی ہی سوچی املأ یدیک شغلا ولم اسد فقرک, ہمیشہ تم فقیری کی شکایت کرتے رہو گے اور تمہارے ہاتھوں کو میں کاموں سے بھر دوں گا. صبح کو بھی ڈیوٹی ہے, شام کو بھی ڈیوٹی ہے, لیکن معاملہ سیدھا نہیں ہو رہا. کس وجہ سے؟ حدیث قدسی ہے, رب کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے سے ان مسائل کا حل ہوتا ہے.